जन पंचदशी ग्रंथ के ग्यारहवां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण का चिंतन चल रहा है। सुसुप्ति अवस्था का विचार कर रहे हैं आप सब वेदांत के साधक जन। जागृत अवस्था और सुसुप्त अवस्था का जो अनुभव है वो किस लिए अस्पष्ट है, उस तत्व को बतलाया। अविद्यावृत्ति नाम बुद्धिवृत्तिवत् अस्पष्टत्वाभावात्। जागृत में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग, ये त्रिपुटी मौजूद होते हैं और यह अत्यंत स्पष्ट है। इसीलिए जागृत के जो अनुभव है वो स्पष्ट सा लगता है। यही त्रिपुटी उस सुषुप्ति अवस्था में भी मौजूद है। ग्रंथकार स्वयं बतलाया, अंतर्मुखो ये आनंद मयो ब्रह्म सुखम तदा इत्यादि श्लोक के द्वारा। वहां भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भोक्ता भोग्य भोग यह वृत्ति वहां भी मौजूद है त्रिपुटी, परंतु ग्रंथकार कह रहे अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्म विस्पष्टा बुद्धि वृत्तयः। इसीलिए महाराज ये दोनों स्थान की जो व्यवस्था है अनुभूति है वो बिल्कुल भिन्न है। यह वेदांत पारगाह बदंती, ये वेदांत के जो विद्वान है मार्तंड है वे लोग इस प्रकार का कथन किए। इसीलिए दोनों जगह का अनुभव अस्पष्ट और स्पष्ट विस्पष्टाह दोनों अंतर है। आइए आगे का चिंतन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आनंदमयो ही ब्रह्मानंदम सूक्ष्माभीर अविद्या वृत्ति भीर भुंगते। ये जो आपने कहा आनंदमय ही ब्रह्मानंद है और यह अत्यंत सूक्ष्म है और अविद्यावृत्ति भी सूक्ष्माभीर अविद्यावृत्ति भीर भुंगते। वहां पर 65 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाया कि वो जो सुसुप्ति में पहुंचते हैं वो क्या खाता है, ब्रह्म सुखम भुंगते, और वो ब्रह्म सुख किस करण के द्वारा भुंगते, चिद बिंब युक्ताभीर अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी। उसी को यहां कह रहे हैं सूक्ष्म भीर अविद्या वृत्ति भीर भुंगते। ये जो आपने कहा वहां ब्रह्मानंद को वो खाता है भोग करता है, और वहां कैसे भोग करता है तो आपने बतलाया सूक्ष्माभीर अविद्या वृत्ति भीर भुंगते। इत्यत्र किम प्रमाणम, आप केवल ऐसे ही बोल दे रहे कि उसमें कुछ शास्त्रीय प्रमाण है, ठीक है ना, प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए ग्रंथकार स्वयं ही प्रश्न कि इसमें जो मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं आप लोग मान लो विश्वास, प्रमाणम स्यात्, प्रमाण है कुछ, बिल्कुल है, वही 67 के द्वारा बतला रहे। मांडुक्यतापनीयादि मांडुक्यतापनीयादि श्रुति स्वेतद अतिस्फुटम् श्रुतिषु एतद् अतिस्फुटम्, एक साथ लिख रहे हैं ना, श्रुति स्वेतद् अतिस्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता ब्रह्मानंदे च भोग्यता मांडुक्यतापनीयादि श्रुति स्वेतत् अतिस्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानन्दे च भोग्यता प्रश्न बतला रहे किम प्रमाणम अति सूक्ष्माभीर अविद्यावृत्ति भीर इसमें कोई प्रमाण है। कहते हैं मांडुक्य तापनीयादि श्रुतिसु एतद् अतिस्फुटम्। भाई मांडुक्य उपनिषद में तापनीय उपनिषद में और आदि पद के द्वारा और भी उपनिषदों में एतद् यह जो कहा हमने अति सूक्ष्माभीर अविद्यावृत्ति भीर एतद् एतद् शब्द के द्वारा परामर्श कर लेना। एतद् अति स्फुटम् अत्यंत साफ साफ बतलाया परिष्कार किया। इसलिए मैंने ही केवल इतना बतलाया ये नहीं मैं शास्त्र के प्रसाद को आपके सामने रखा। कहां से शास्त्र कौन से शास्त्र मांडुक्य उपनिषद तापनीय उपनिषद और अन्य उपनिषदों में भी यह मिला। क्या मिला उसको बोल रहे हैं आनंदमय भोक्तृत्वम ब्रह्मानंदे च भोग्यता। भाई आनंदमय हो गया भोक्ता। भोक्ता कौन है अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान गीता जी में भी बतलाया सारे को लिंक जोड़ लीजिए कौन भोक्ता है भाई। हाँ आनंदमय भोक्ता ठीक है आनंदमय भोक्तृत्वम और क्या भोग्य क्या है ब्रह्मानंदे च भोग्यता। दो चीज बतला दिया भाई। अब ग्रंथकार स्वयं बहुत सुंदर प्रतिपादन कर रहे हैं इसलिए इस श्लोक में देखिए टीकाकार साफ साफ लिखते हैं मांडुक्येति एतत् शब्दार्थम एव। इसमें कुछ विशेष बात बतलाना नहीं है केवल शब्दार्थ को आप समझ ले बाकी और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद देखिए ये जो उन्होंने बतलाया ना मांडुक्य उपनिषद में यह बात अति विस्तार से मिलता है तो मांडुक्य उपनिषद के उसको स्मरण करा रहे। चलिए इदानीं सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो हि आनंदभू चेतो मुखः इति मांडुक्यादि श्रुतिगतम्। वाक्यार्थम अतः पठति। हाँ ये देखिए अतः वाक्यार्थम पठति वो जो मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न और सुसुप्ति का बहुत सुंदर व्याख्यान किया उसको प्रसंग को जरा ध्यान से देख लीजिएगा बहुत सुंदर कि जागृत में जो मैं हूं वो कौन है और वो क्या करता है। स्वप्न में भी जो मैं हूं वहां इस का अनुभव संस्कार लेकिन वो वहां भी कुछ करता है कौन है सब जगह है एक एक नाम भी उनको मिलता है और उनसे सब अलग होते हुए भी वो अनुभव करता एक नाम और एक रूप लेकर के वो वहां मौजूद होते हैं। और यही जब हमारा जागृत स्वप्न से निकल करके सुषुप्ति में पहुंचते हैं वहां जो वो उसका परिचय बतला रहे हैं सुषुप्ति पुरुष का क्या है सुषुप्त स्थानम एकीभूतम प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंद भूक। वो आनंद भूक है शब्दार्थ का श्लोक में व्याख्यान स्वयं कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद में इस प्रकार का मिलता है। मांडुक्य उपनिषद के जो अर्थ है उसी अर्थ को लेकर के विद्यारण्य स्वामी यह श्लोक बना रहे हैं श्लोक संख्या 68 ठीक है। एकीभूतः सुसुप्तस्थः एकी भूतः सुसुप्तस्थ प्रज्ञान घनतां गत प्रज्ञान घनतां गत आनंदमय आनंद आनंदमय आनंद भोक्चेतोमय ब्रेत्तिभिः भोक्चेतोमय ब्रेत्तिभिः एकी भूतः सुसुप्तस्थ प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमय आनंद भोक्चेतोमय ब्रेत्तिभिः अन्वय को देखिए श्लोक संख्या 68 के एकी भूतः सुसुप्तस्थः वो सुसुप्तस्थः भाष्यकार टीकाकार बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं एकी भूत वो जो सुसुप्त स्थ लिखा भाई वो सुसुप्त स्थान अभिमानी जो है वो एकी भूत प्रज्ञान घनतांगत और उसके प्रज्ञान महाराज घनता को प्राप्त कर लेते आनंदमय वो आनंदमय है चेतोमय वृत्ति भी ही आनंद भुख और वो चेतो उसका मुख का परिचय दे रहे वो चेतो मुख है और आनंदमय चेतोमय वृत्तियों के द्वारा आनंद का भोग करता है ये तो अन्वय हो गया ठीक है ना एकी भूत सुसुप्तस्थ प्रज्ञान घनतांगत आनंदमय चेतो वृत्ति भी आनंद भूक ठीक है अब अर्थ को देखिए एकी भूत एकीभूत मतलब सुसुप्तस्थ एकीभूत सुसुप्तस्थ सुसुप्ति में अभिमान करने वाला हमारे संतों में कहते हैं ना भाई महाराज जी आपका स्थान किधर है गुरु स्थान किधर है तो वो सुसुप्त सुसुप्ति में जो पहुंचे उनको बोले भैया तुम्हारा स्थान किधर है सुसुप्तस्थ तुम्हारा स्थान क्या है सुसुप्ति में जो करता है जो अभिमानी है उसको पूछ रहे भैया तुम्हारा स्थान किधर है कहते महाराज मैं तो सुसुप्तस्थ सुसुप्ति स्थान ही मेरा है ठीक है वो सुसुप्तस्थ लिखा ना स्थ स्थिति कहां रहने वाले हो कभी आपने प्रश्न पूछा कि नहीं जागृत में कहां रहने वाले हो बोल देंगे वाल्केश्वर इतना नंबर फ्लैट मेरे को पूछा तो मैं भी बोलूंगा एक महीना प्रेम पूरी चार चौथा माला कुछ नहीं कहां रहते ओरिजिनल कहां है तो यहां कह रहे सुसुप्तस्थ भाई वो सुसुप्ति एड्रेस क्या है सुसुप्ति पुरुष कहां रहते बोले मैं भाई सुसुप्ति में ही मेरा निवास स्थान है सुसुप्ति में ही मैं रहता हूं और वहां क्या करते हो कहते हैं एकी भूत वो महाराज एक होकर के रहते हैं देखिए टीका के साथ चलिए एकी भूत इति सुसुप्तम सुसुप्ति ही तत्र तिष्ठति इति सुसुप्तस्थः सुसुप्त्या अभिमानी इत्यर्थ। हाँ, सुसुप्तस्थ का व्याख्यान कर रहे हैं, सुसुप्तम सुसुप्ति तत्र तिष्ठति इति सुसुप्तः। भाई सुसुप्ति में जो रहने वाला है तिष्ठति, वो सुसुप्तस्थ। और अर्थ क्लियर कर रहे सुसुप्त्य अभिमानी इत्यर्थ। भाई सुसुप्ति में जो अभिमान करते मैं मेरा, वो लेकिन जागृत में नहीं करता है वो है ना, मैं ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो सुसुप्त्य में जो अभिमान करने वाला प्राज्ञ, उस नाम विशिष्ट वाला जो है वो वही करेगा। जागृत में जो करेगा वही, उसका सबका अलग अलग नाम भी पड़ा है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो जागृत में जो आप अभी अभी अभिमान कर रहे हैं ना, वेदांत पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कितना सुंदर समझा रहा हूं, ये कौन है? न अवधेश है न सुसुप्त्य, ये अभिमानी वाला है, ये तो महाराज विश्व। ठीक है। और जो स्वप्न के अभिमान करते हैं उनका नाम क्या है? इसीलिए उमा बेन, ये बेन, वो बेन, आपका नाम नहीं है महाराज, आपका नाम क्या है? जागृत में जब अनुभव कर रहे विश्व देवी, स्वप्न में पहुंचे तेजस दादा भैया, और फिर उधर पहुंचे, इधर पहुंचे तो सुसुप्त्यस्थ। तो तीन जगह का अभिमान करने वाले का तीन नाम देते, तो सुसुप्त्य अभिमानी इत्यर्थ। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं ना, भाई सुसुप्ति में जो मैं अनुभव करता है वो सुसुप्त्यस्थ पुरुष, उसी का नाम है सुसुप्त्यस्थ। तब मांडुक के खोलना पड़ेगा, है बहुत सुंदर है। मैं तो आज सोच रहा था, मैं बड़ा संयम पालन कर रहा हूं यहां, मैं वो उपनिषद खोल कर पूरा देख कर आया। मैं सोचा फिर आप उस उपनिषद में घुस जाओ ना, फिर आप लोग बोलेंगे महाराज इधर तो कुछ हुआ नहीं, कल थोड़ा बतला दो तीनों का ना, थोड़ा कल बस। आनंदमय आनंद प्रचुर आनंद भोग स्वरूप भूतम आनंदम भुंते इति आनंद भो। देखिए आनंदमय बतलाया, आनंदमय क्यों कहते हैं? आनंद प्रचुरः, वो महाराज बड़ा आनंद से भरा। प्रचुर शब्द का अर्थ तो जानते, हाँ, मयट प्रत्यय का अर्थ होता है प्राचुरत्यात्, वो प्रचुर वहां आनंद, इसका मतलब जागृत में और स्वप्न में प्रचुर। कितना भी हम सुखी से रहे लेकिन जागृत में और स्वप्न में महाराज आनंद की प्रचुरता नहीं है। विज्ञा आनंदमय आनंद प्रचुर आनंद भूक, और वो आनंद को ही खाता है। जागृत में आप क्या खाते हो? जागृत में कितने मुख से खाते हो? ना, ये देखिए वहां पर लिखते हैं एकोन विंशति मुख, 19 मुख से आप खाते हो। सोचो जरा, एक 19 मुख से खाने वाला कोई बंदा सामने आ जाए, अरे पलाओ पलाओ, किधर कौन मुख से क्या पकड़ेगा पता नहीं। तो 19 मुख से खाने वाला है, वहां विस्तार करते हैं कैसे 19 मुख है। स्वप्न का भी जब तेजस का वर्णन करते हैं वहां भी एकोन विंशति मुख, परंतु यहां जो है महाराज एक ही भूत, एक मुख है महाराज उनका आनंदमय। हाँ, आनंद भूक स्वरूपम, स्वरूप भूतम आनंद। भाई वो जो है वो स्वरूप भूत आनंद का ही अनुभव करता है। भूंगते इति आनंद भूक, वो आनंद भोग करता है। ठीक है। चेतो माया वृत्ति भीर इति चेतस चैतन्यम तन्मयः तत्प्रचुराः। चित प्रतिबिंब सहिता इत्यर्थ। देखिए आनंदमय आनंद भूक, ये आनंद भूक का तो व्याख्यान कर दिया कि भाई वो आनंद को ही भुगता है भोंगते, और किसके द्वारा भोग करता है तो भूक चेतो मया वृत्ति भी, ये है उनका साधन करण, तो उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। चेतो मया वृत्ति भी, चेता मतलब चेतस चैतन्यम, एक अर्थ कर दिया, चेत मतलब चैतन्यम, तन मया तत् प्रचुराहा, वहां महाराज चैतन्य की प्रचुरता है। चित प्रतिबिंब सहित, चैतन्य मतलब कि चित प्रतिबिंब के साथ वहां वो मौजूद होता है, और इसी के द्वारा वो हमारा सारे आनंद को अनुभव करता है। चेतो मया, इस शब्द पर ध्यान देना, वो चैतन्य है, हाँ चेतो मया करण बतला रहे ना, हाँ हाँ। जब ये टीका में तो स्पष्ट लिख दिया ना, देखिए आनंदमय आनंद प्रचुरत्वात् आनंद भोग, इतना तक हो गया उसका भोग, आनंद को वो भोगता है, तो स्वरूपभूत आनंद मतलब कोई बाहरी चीज से वो आनंद को प्राप्त करता है, इसलिए उसका स्वरूप, हाँ स्वरूप, इसीलिए यहां लिखते ना स्वरूपभूत आनंद भोगते इति आनंद भूक। अब वो आनंद भूक को कैसे वो भोग करता है आनंद को, तो चेतोमय वृत्ति भी, ये अर्थ चेत चैतन्यमय वृत्ति के द्वारा, चेतस किम चैतन्यम, साफ सब चैतन्य के द्वारा वह आनंद को अनुभव करता है। ताश्च तावृत्तयश्च चेतोमय वृत्तयः ताभीर आनंद भुक इति योजना, ताश्च तावृत्तयः, वो जो वृत्ति है महाराज वो वृत्ति जड़ नहीं है, चेतो मया वृत्तया, वो चैतन्य मया वृत्ति है, चैतन्य ताभीर, वो चैतन्य के द्वारा ही आनंद भुक, आनंद का वो भोग करता है। इति योजना, ऐसा जोड़ करके योजना करके अर्थ का निष्पन्न करना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो टीकाकार दो चीज को छोड़ दिया, मुझे लगता है एक चीज को, प्रज्ञान घनताम इसका व्याख्यान ही नहीं किया। भाई वहां जो है ना वो प्रज्ञान घन होता है, प्रज्ञान जो है जागृत में सुसुप्ति में ऐसा लगता है बड़ा पतला रहता है, और वहां पहुंचते हैं तो गाढ़ा, जैसे दूध में जल होता है ना तो वो पतला है महाराज, और वही दूध को और उबाल उबाल करके आप गाढ़ा बना दो तो मोटा हो जाता है, और फिर कहते हैं प्रज्ञान घन नहीं भाई, वहां तो आनंद घन भी है। आप उल्टी तरफ नमत जे चैतन्य मैतन्य लेकर के ये सब आप लोग गड़बड़ करते हो। प्रज्ञान घन मतलब प्रज्ञान को समझ लो, अब चैतन्य बोलने से अलग अलग वृत्ति बना करके आप उसको समझना चाहते हैं। प्रज्ञान घन मतलब प्रज्ञान का गाढ़ा अवस्था है, अभी जो हमारा प्रज्ञान है ना वो पतला है, विषयों को नाना प्रकार के विषयों को, वो इतने सारे इंद्रिय है ना सब जगह दौड़ रहे, वहां महाराज कुछ भी नहीं है, जो पतला होता है वो बहता है, गाढ़ा करके देख लो जहां डालोगे वहीं रह जाएगा। तो अज्ञान के द्वारा वो इतना गाढ़ा हो गया कि महाराज उस सुसुप्ति के अलावा वहां वो आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, वो जा ही नहीं पा रहे ना, गाढ़ा का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, दूध पतला है उसको आप ये बना दो गाढ़ा बना दो रबड़ी, तो जहां रखो एक चम्मच तो वहीं रह जाएगा। तो ये अज्ञान और प्रज्ञान मिलकर के ऐसा वो तत्व को बनाया कि वहां हमारा स्थिर होकर के एक ही भूत, ऐसे टीकाकार इस प्रज्ञान धन का कोई व्याख्या नहीं किया, उनको लगा होगा ये तो सब समझ ही लेंगे इसीलिए लेकिन प्रज्ञान घन ही हमारे लिए बोझ हो रहे हैं। इसलिए जागृत स्वप्न का वो जो वहां पर वर्णन आ रहा है कि वहां एकोन विंशति मुख, 19 मुख से वो भोग करता है। जागृत में हम कर रहे हैं, स्वप्न में भी कर रहे हैं, परंतु सुसुप्ति में एक ही। तो देखो कितना डिफरेंस जागृत, और इसीलिए जागृत में प्रज्ञान का गाढ़ता पड़ जाता है, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न बांट करके अलग, और वहां जाकर सुसुप्ति में जाकर जाकर के ये प्रज्ञान, यद्यपि अज्ञान होने के कारण स्वरूप का ज्ञान होने पर भी तो उस प्रकार के ज्ञानी जैसे नहीं है। इसलिए प्रज्ञान घन और साथ साथ अज्ञान घन को भी साथ में मैं जोड़ रहा हूं, दोनों मिलकर के महाराज एक जैसा बन करके बैठा है, वो है सुसुप्ति। अब एकीभूत क्या है आप लोग पूछेंगे ना कि एकीभूत क्या है, उसका अर्थ वहां कर रहे हैं टीकाकार नहीं ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं। श्लोक संख्या 69, तद वाक्यगतस्य एकीभूत इति पदस्य अर्थम आह, इतना बतला रहे उस वाक्य में उस वाक्य शब्द से ना ग्रंथकार उस उपनिषद के मांडुक उपनिषद में जो वाक्य मिला है सुसुप्त स्थान एकीभूत, उसी को उन्होंने श्लोक में भी रखा ना एकीभूत सुसुप्त स्थ, तो उस एकीभूत का अर्थ क्या है बतला रहे। 69, विज्ञानमय मुख्यैर्यो विज्ञानमय मुखैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना रूपैर्युक्तः पुराधुना सलये नैकतां प्राप्तो सलये नैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत् बहुतण्डुलपिष्टवत् विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना सालये नैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत्। हाँ विज्ञानमय मुख्यैर्यः, भाई अन्वय को देख लीजिए, यह पुरा विज्ञानमय मुख्यैहि रूपैहि युक्तः, पुरा माने प्राचीन काले पूर्वे, विज्ञानमय मुख्यैहि रूपैहि युक्तः स अधुना, वो अब सुसुप्ति का व्याख्यान चल रहे ना, पुरा शब्द के द्वारा परामर्श जागृत स्वप्न को लेना, स अधुना वो इस समय महाराज लये न लय के द्वारा एकताम प्राप्त, हाँ एक हो जाता है, कितना सुंदर अर्थ करे एकीभूत बोला ना, तो एकीभूत जो सुसुप्ति स्थान है वो एकीभूत क्या है, तो उन्होंने पूर्व से शुरू किया, यह जो पूरा पूर्व में विज्ञानमय मुख्य ही रूपे युक्त स वो महाराज विज्ञाता बन करके अनेक अनेक अनेक अनेक ज्ञान को वह आहरण कर रहे, संग्रह कर रहे, जान रहे। और वही महाराज अधुना लयेन एकताम प्राप्त, उदाहरण दृष्टांत दे रहे, बहु तंडुल पृष्ठवत, अनेक चालों को चावल को पीस दो एक हो गया, बहु तंडुल पृष्ठवत। अब देखिए अर्थ को थोड़ा चिंतन कर लीजिए, यह आत्मा पुरा जागरण अवस्थायां विज्ञानमय मुख्यैः, वो आत्मा या आत्मा, देखिए ये जो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद के उद्धरण के द्वारा एकीभूत तत्व को समझा रहे हैं, और वो श्रुति को पूरा उठाकर रखा टीकाकार ने। यो जो आत्मा है वो आत्मा पूरा प्राचीन काले मतलब जागृत में, प्राचीन पूरा का व्याख्यान स्वयं करे, जागरण अवस्थाया विज्ञानमय मुख्य ही, वो विज्ञानमय मुख्य रूप से विज्ञानमय बन करके रहता है जागृत में। तो वो कैसे विज्ञानमय, उसी को बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा बतला रहे, सबा अयम आत्मा ब्रह्म, मिला नहीं, सबा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चतुर्मय चक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथिवीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय अतेजोमय काममयो अकामोमय क्रोधमयो अक्रोधोमय इत्यादि श्रुत्यै उक्तै रूपैर आकर विशेषैर युक्त। हाँ, इतना ध्यान देना चाहिए भाई, वो जो विज्ञानमय है वो विज्ञानमय जो है जागृत में किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार से, तो इसलिए जागृत में आप कैसे रहते हैं ये बतला रहे। सबा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयो, जब भाई जब आप मन के साथ होते हो तो आप मनोमय होते हैं, प्राण के साथ होते हैं तो प्राणमय, चक्षुर्मय जब चक्षु से, मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ना, जिसके साथ जो आप ये करते तनमय हो जाते। अब वहां आप सुसुप्ति में क्या होते हैं, आनंदमय, भाई वो भूल क्यों जा रहे, आनंद के लिए इधर उधर से दौड़ रहे ना, तो इतने सारे जगह में जो जा रहे वो मय हो रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए देखिए एक के बाद एक बतला दे रहे, श्रोत्रमय पृथ्वीमय, श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय अतेजोमय काममय, काम के साथ हो जाते हैं तो काममय हो जाते हैं, अबर अकाममय भी होते हैं, क्रोधमयो अक्रोध, मतलब जो जो आप होते हैं इतना तो गिनती करवा ही दिया, इससे अतिरिक्त आप अगर कुछ मिलता है तो वो भी आप ही होते हैं। इसीलिए महाराज इतने मय है, और जो मय होता है वो कैसे कितना मय हो जाता है। लेकिन एक ही माँ कोई स्त्री अपने तीन बेटा है मानो, तो तीन बेटा पुत्रमय हो गए, अब पति आ गए पति मय, सास ससुर आ गए सब मय हो रहे, कितना मय बन रहे देव, समझ में आ रहे ना, बस इतना मय हम जगत में बनते हैं। इसीलिए महाराज उपनिषद में तो बृहदारण्यक में लिखते हैं इदम मया अदम मया, मतलब और भी है, ये तो उन्होंने केवल इतना उठाया, ये इदम करके जो है वो सब आप ही है। रामकृष्ण परमहंस इस पर एक दृष्टांत देते थे कि वो जो कपड़े के अंदर सरसों को डाल करके पोटली बना दो, वो अगर खुल जाए तो कैसे बिखर जाता है, उसको और आप इकट्ठा कर सकते हो, सरसों दाना अगर बिखर जाए तो बस हमारी चेतना ऐसे बिखरा हुआ है महाराज चारों तरफ, तो कितना मय हो करके जागृत में आप विराजमान हैं, कितना बटा हुआ है चित्त है कितनी तरफ। इसलिए तो महाराज साधकों के लिए कहते हैं भाई योग करो, साधना करो, संयम करो, इसका मतलब ही है कि चित्त को, जो चित्त बटा हुआ है और इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं, बट गया ना, और उसको जितना जितना साधक समेटता है, एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, उतना वो स्वरूप आनंद के संस्पर्श में पहुंचता है। कैसे उल्टे डायरेक्शन में हम बहते हैं, देखो हम आनंद के लिए ही तो सारा दरवाजा खोल के रखा ना, और आनंद पाने के लिए इधर उधर भटक रहे जा रहे, परंतु भाई अगर आनंद वस्तु में विषयों में बिखराव में भटकाव में होता तो अब तक तो शायद हमें मिल भी जाता, नहीं है वो बोध भी हमें नहीं लग रहा है। ये तो शास्त्र इतना है कि भाई साधना करो, एकाग्रता का अभ्यास करो, साइलेंस का अभ्यास करो, तो इसके द्वारा तुम जो है अपना बटा हुआ चित्त को एक करके उस परम आनंद आत्मभूत स्वरूपभूत आनंद को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए नित्य प्रतिदिन इसका चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं कितना बटा हुआ हूं। बांटने से कोई आनंद होता है नहीं ना, कल ठीक पकड़ेंगे, लिखना आज ही रखते कल फिर, कल तो संडे है परसों। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।